que estic totalment sorpresa, sorpresa per la reacció que hi ha hagut. Una cosa que jo no entenc que siguin declaracions, eh? Jo vaig a un programa, a una entrevista, amb l'Antoni Bassas, per l'Ara TV, i l'endemà se reprodueix en el diari Ara, i no són declaracions, és una resposta a una pregunta que em fa el periodista. Per tant, jo no m'aixeco un dematí i declaro coses. Vull dir que cada cosa al seu lloc, eh? Jo crec que s'ha tret de lloc. Estic absolutament sorpresa per la reacció que han tingut dirigents d'Unió, i el que us puc assegurar és que amb tota tranquil·litat en el govern de Figueres no hi ha cap crisi. Amb en Manel ahir vam estar parlant llargament, sí que va fer un comunicat des de l'executiva d'Unió de Figueres, però que parlar-ne llargament amb en Manel s'ha resolt totalment el tema i no hi haurà lloc a rectificacions.